اگر کوئی کافر کسی مسلمان سے کہے کہ فلاں عالم صاحب کے پاس لے چلو، مجھے ان کے ہاتھ پر اسلام